God aften og velkommen til Crescendo på Aarhus Studenteradio 98,7 FM. Musikprogrammet, hvor vi ikke mener, at musikken er tale for sig selv, så derfor taler vi både for og imod den, når der er brug for det. Og det er der i aften. Hvorfor er koncerter blevet så dyre? Hvorfor er festivaler så dyre? Hvad er det egentlig, vi betaler for? Det skal jeg diskutere i aften med mine gæster Echo Lips, der også er aktuel med pladen Broken Heart Attack. På den skal vi høre Baby I Don't Know. Velkommen til. Crescendo. Fra 20 til 21 torsdag på 98,7 FM Aarhus Studenteradio. Echo Lips, velkommen til studiet. Kan I ikke lige præsentere jer selv? Ja, goddag. Jeg hedder Kasper. Jeg spiller guitar og er forsanger. Jeg hedder Thomas, og jeg spiller bas og synger kor. Jeg hedder Morten, og jeg spiller trommer. Godt. Så har vi alle på plads. Hvorfor lige Echo Lips? Hvad signalerer sådan et navn? Dengang vi startede bandet, der var vi faktisk et medlem mere. Der var vi faktisk fire i alt. Og mig og det her sådan tidlige medlem, vi sad og brainede over nogle navn. Og jeg tror faktisk, at vi havde sådan et navnegenerator på internettet et sted. Hvor man sådan kunne sige, det skal være to ord, og de skal være lige lange eller et eller andet i den stil. Altså fire bogstaver eller et eller andet. Og så tastede vi det ind, og så kan jeg huske på et tidspunkt, han ringte til mig, og så gik han 100 navn igennem. Eller sådan noget, og så sagde jeg, det lød fedt det der. Og så var det bare det. Der er ikke sådan nogen dybere mening udover. Altså. Men hvordan er det at have et navn, som du egentlig har fundet på med en anden person, som så ikke er med i bandet mere? Jamen, det er ikke sådan noget, jeg føler, der sådan lige... Det har jeg ikke tænkt over. Altså, det har ikke været et bad breakup? Jo, det var det så sikkert. Okay. men de to andre her var jeg også med på det tidspunkt, så det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker, at halvdelen af mig er revet ud, eller sådan noget, slet ikke. Ja. Men har I navnet har ikke nogen bestemt betydning, men har I tænkt over, om navnet reflekterer noget af jeres musik så? Altså det gør det jo lidt, altså det er jo et navn, der har sådan lidt den der, både det hårde og det bløde ord sat sammen, som sådan er lidt en klassisk måde at lave sådan et navn på et eller andet, for der er mange bands, der har den der Stone Roses eller et eller andet stil der. Og det er jo lidt med den der echo, der, den refererer jo lidt til den her rumklangslyd, som har gået en del igen i vores lydbillede. Og i det, som I kalder jeres musik, I benytter jer et begreb, som hedder dirty pop. Kan I prøve at fortælle lidt om det? Hvad det går ud på? Jamen det er fordi, at vi har haft rigtig mange samtaler i det her band omkring musik. Forstået på den måde, at der er jo klassisk set, især dengang man var teenager, i hvert fald dengang jeg var teenager, så havde man sådan meget med, at rockmusik det er godt, og popmusik det er noget pis. Og så var man meget sådan... Dem, der kan lide pop, det er en idiot, og dem, der kan lide det der, de er jo også nogle... Og så fandt vi ud af senere hen, at i al god musik er popsangen til stede. Altså, selv tag det mest heavy hit med for eksempel Metallica eller et eller andet, der kan man høre, at okay, det er jo også bare et popnummer med vers og omkvæd. Og så vi nogle gange, det er vi tit til at snakke om bandet der med, at hvis nu for eksempel Bryan Adams og AC/DC, at hvis de byttede setlist, så er der klart bare nogen, der vil opdage det, fordi at, altså... Nummerne er egentlig popnummer, ikke? Så det er mere lyden i det. Så blev vi blev enige om, at vi ville spille super popmusik, som så bare ligesom er smurt ind i den lyd, der er vores, og som er ret beskidt. Altså især guitarlyden er meget beskidt, fordi det fandt ud af en speciel måde at koble tingene sammen på, så det blev ekstra beskidt, ja. Men er det en konceptplade så? Ja, det kan man godt sige, det er lidt i den duer der, fordi at vi ligesom blev enige om, det er den her lyd, vi kører med nu, og vi har også et koncept omkring, altså de her sange er jo indspillet meget, meget skrabet på den måde, altså at det er jo egentlig bare os, vi har brugt et minimum af overdubs, og kun hvis det var absolut nødvendigt, altså det vil sige for eksempel, hvis du er i slutningen af en sang, hvor der kører en guitar solo, og man synes, det bliver lige tyndt nok, så er der måske lagt en rytmegitar på i baggrunden, sådan lige til at lige spille det op, men ellers så er det bare os tre, altså så lyder det fuldstændig ligesom, hvis du går til koncert med os. Og derfor der vil du finde mange steder. For eksempel, et godt eksempel er det første nummer i starten. Det første nummer, det starter sig med en guitar solo, kan man sige. Altså et melodistykke. Og der vil man jo helt klassisk, der vil man have en rytmegitar nedenunder til at bære det. Men det er der ikke. Det er der heller ikke, hvis du hører os live. Så er der kun de tre instrumenter. Så vi er lidt dogmagtige der, faktisk. Ja, okay. Ja. Og I har også snakket om altså, I skriver sange efter den gængse pop-skabelon. Ja. Hvis nu der er nogen, der sidder derude, som ikke lige ved, hvad det er, kan I så ikke lige forklare, hvad en pop-skabelon er? Jo, men, altså helt klassisk, så er det jo en intro, et vers, et omkvæd, et vers, og så måske et C-stykke, og så dobbelt omkvæd. Og så er man færdig med sangen. Og det kører mange af vores sange egentlig over. Eller i hvert fald bygget op på den måde. Hvorfor har I lige valgt det? Altså, man kan vel også godt lave en popsang på en anden måde? Det kan man i hvert fald. Jeg tror bare, vi har... Altså, der er ikke mange af vores sange, der er over 3 minutter. Måske deromkring, ikke? Men alt det overflød har vi bare valgt at skære fra. Altså, vi vil bare... ind til benet af, hvad det er, vi gerne vil fortælle, og hvad det er, vi gerne vil ud med, tror jeg. Men altså, det du måske spørger om mere, det er, hvorfor er det lige den form, ikke? Og det er jo, altså, jeg ser det lidt ligesom hvis du er billedkunstner, så maler man, de fleste billedkunstnere, de maler på firkantede lærreder. Der er jo ikke noget til vejen for, at de ikke skulle male på femkantede lærreder eller trekantede. Men de fleste har det vil se underholdet, tror jeg. Lærreder. Ja, men man kan jo sagtens gøre det. Og der findes jo mange, og det er faktisk også noget, jeg er meget, meget optaget af, at finde alternative former. Men jeg vil sige, 19 ud af 20 gange, der falder man ligesom tilbage på det, vi kalder, eller det, vi kan kalde popskabelonen, fordi den virker. Ligesåvel, at ligesom en konvolut virker med at du får, altså, sangens form er ligesom bare den konvolut, hvor i budskabet skal afleveres. Derfor så skal man ikke gøre mere ud af det, end højst nødvendigt. Men hvis der kommer en anden form og byder sig til, så tager vi imod den med kysseren. Altså, der er også, jeg tror nok, der er et par stykker på pladen, der afviger fra den. For eksempel det sidste nummer. Det afviger meget for den der popskabelon. Altså, der har du ikke det der med det igen. Altså, der kommer omkvædet ikke tilbage til sidst og noget. Det er egentlig bare vers omkvæd, og så outro. Altså. Mm. Så den findes også, men for os har ligesom bare, vi har ligesom bare valgt at sige, jamen, hvis det virker, så kører vi sgu med det, fordi det er omkvædet, der ligesom er det vigtigste alligevel. Så jeg føler, at der er mange bands, der nogle gange går over åen efter vand, fordi de har for travlt med at forske i formerne, i stedet for at fokusere mere på indholdet. Og det kan godt være en skam. Men er det så ikke et lidt billigt trick at bruge den her gængse pop-skabelon? Fordi så, den kælder alle, og vi ved jo alle sammen godt, at hvis man hører noget, man genkender, så er man mere tilbøjelig til at lytte til det igen. Altså, der er et eller andet i mennesket, der gør, at de gerne vil se ting igen, eller høre ting igen. Jo, altså, et billigt trick, jo, man kan sige, altså... Vi, måske også i modsætning til mange andre kunstnere, så er vi ikke sådan nogle undergrundsagtige nogen. Vi vil faktisk gerne være kommercielle. Vi vil faktisk gerne sælge rigtig mange plader og tjene en masse penge. Så hvis popskabelonen kan hjælpe os med at gøre det, så er det fint. Men det er ikke for den skyld, vi gør det. Det er simpelthen bare fordi, jeg tror, vi har hørt så meget popmusik alle sammen, at det ligesom, det ligger sgu lige til. Altså, Det handler også om, at den der popskabelon, det egentlig er, altså hvis man får brugt den der billedkunstreference igen, så er det jo egentlig det gyldne snit for en sangs opbygning, altså. Det er også noget, en eller anden konvention, altså, når man ikke kan komme udenom, når man komponerer et billede, så er det samme, når man komponerer en sang. Altså, hvis man vil have et poppet udtryk, jamen, så bliver det det. Det vil det blive til, selvom vi egentlig prøver at undgå det også. Men alligevel så har I, som vi også lige var inde på tidligere, at det er, at den her plade er ret unpolished, kan man godt sige. Altså, ja. Det er jer tre. Ja. Det er det, man får. Har I tænkt over, hvordan det passer sammen med den pop-skabelon? Om det overhovedet passer sammen, for den sags skyld? Nej, og det er jo nok der, vi egentlig synes, at det er lidt sjovt med det her med dirty pop, fordi nu er du også inde over ved et andet aspekt i den der kobling mellem pop og det unpolished, ikke? At det, jeg hører dig sige, det er, at hvis vi er så poppet, hvorfor laver vi så ikke også en poppet produktion et eller andet sted? Og det er jo også fordi, at det er jo derfor, at vi ikke er et popband. Altså, vi er nok i virkeligheden lidt mere sådan grunge, måske. Altså, vi kan sgu godt lide, når det er beskidt. Og det er også derfor, vi har aldrig benyttet os af de her typer software, som kan rette ind, så man synger rent. Altså autotune og Melodyne, de her ting. Det benytter os vi ikke. Vi er altså ikke af. og vi benytter os heller ikke af klik, altså med at vores trommeslager spiller efter et klik for at holde tempo og sådan noget. Det er på den måde er vi ret, hvad skal man sige, puristiske og meget sådan økologiske. Ja. Men selve sangopbygningen og det der, det har vi det mere faldt tilbage på den der. Ja, det er fuldstændig korrekt her. Ja. Så det nummer som Two Steps Ahead of the Hangman, hvad handler det om? Jamen det handler om at være boheme, altså forstået på den måde, altså leve bohemelivet. Altså man skal passe på med at kalde sig selv boheme, fordi det er sammen det nok ikke. Men det er også sådan en joke, vi har i bandet der med at leve bohemelivet. Det betyder at leve på ingenting, altså leve er spil, for eksempel, ikke? Mm. Og det er ret hårdt, altså mig og Thomas, Thomas som bassisten er også billedkunstner, og vi har ligesom levet på den her måde i lange perioder. Nogle gange så løber man tør for penge, så tager man lidt hist og pist. Men det er faktisk sådan, vi lever. Morten har godt nok, hvad skal man sige, almindelig fuldtidsarbejde. Men ellers så lever vi på den måde. Så det er det, den sang, den handler om. Altså Two Steps Ahead of the Hangman. Det er med hele tiden, der er lige penge til næste måneds husleje, så ved jeg ikke, hvad der sker derefter. Og så, der var jeg sgu heldig, der kom lige lidt der i midten af næste måned. Så kan jeg også, altså, det er faktisk bare det, den handler om. Men så synes jeg, vi skal høre Two Steps Ahead of the Hangman. Crescendo. Two Steps Ahead of the Hangman. Echo Lips. Det her program hedder Crescendo. Vi skal til at snakke om inspirationskilder, fordi i jeres pressetekst, så den får man jo altid udleveret, når man er radiovært og alt muligt andet. Og det skal lige siges, at der blev kun nævnt noget med labor to gange i pressetekst. Det er lidt skuffet, og det kunne godt have været lidt flere ordspil med labor, men altså, det er sådan noget andet. Ja. Jeg studsede lidt over, at der blev smidt amerikansk girl group sound ind i presseteksten. Kan I ikke prøve at fortælle lidt, hvad det er for en størrelse? Jamen, det er nok mest mig, den lige hænger på den der. Det er fordi, jeg har lyttet utrolig meget til... Altså det, man kan kalde pre-British Invasion American Rock and Roll. Ja. Og nu ved jeg ikke, hvor meget musikhistorie folk derude kender, men i februar 1964, der gik Beatles ud i land i USA og dræbte en æra. Eller en æra stoppede, jeg ved ikke, men jeg kan ikke give Beatles skylden. Og det, der var så fantastisk ved den her periode før det var, der havde du alle de her girl groups blandt andet. Altså alle Phil Spector's. Og der er mange, der ikke ved, hvem Phil Spector er, men når de hører nogle sange, så ved de godt, hvem han er alligevel. Det var ham, der lavede alle de her Be My Little Baby, og Then He Kissed Me, og alle de her ting, som er nogle kæmpe klassiske sange. Og det har jeg lyttet enormt meget til, de der sange, Phil Spector sange. Og også, der er mange, han er bare en producer, men der er mange andre også, som vi kender, når man hører dem. Og der tror jeg meget af den der melodi i vores musik, den kommer fra det der. Altså der er en enorm stor forskel, som jeg hørte på amerikansk melodi og på britisk melodi. Mange bands er inspireret af britterne, sådan, og vi er nok mere inspireret af amerikansk melodiføring. Og det er sådan noget, som det vi lige har hørt nu er jo et godt eksempel på, at der kan man rimelig tydeligt høre, at det er noget af det der gamle amerikanske pop. Der er vel også noget kor-tradition. Ja. Fra det. Ja, og det bruger vi også meget. Mm. Vi har mange andre stemmer på. Så det er også, det er fuldstændig ret i, det er også en periode, hvor man brugte meget af den slags. Der er også mange anmeldelser, der har slået ned på os, og ligesom kaldt det 50'er-60'er, og det er måske lidt hen i samme boldgade, i forbindelse med amerikansk girl group. Yeah. Men altså, der er vel, det er vel ikke kun noget girl group, der er vel også noget rock and roll over jeres lyd. Lige nøjagtigt. Det er ikke kun, altså der er også noget som Buddy Holly og Ritchie Valens og Eddie Cochran og alle de der ting der, som jeg også har lyttet en del til. Jeg ved ikke, hvor meget de to andre, måske også lidt i sidste piste, men der er et eller andet fantastisk i mine øjne, i den der periode fra 1954 og så op til 63 i amerikansk populærkultur, som er helt fantastisk. Og så vendte bøtten der, dengang Beatles kom, og så blev det aldrig det samme igen. Ikke at jeg siger, at det blev dårligere, men det blev bare noget andet. Mm. Hvad med sådan en betegnelse som powerpop? Den har jeg ikke set i forbindelse med Echo Lips overhovedet, men for mig virker den nærværende. Ja. Ja. Ja. Har I nogle kommentarer til det? Ja, så der, ja. Altså, når jeg tænker powerpop, så tænker jeg sådan Green Day og måske også noget Weezer og hele den der ting. Der synes jeg alligevel, at der er et eller andet lidt mere malende i ordet dirty, synes jeg. Fordi jeg synes ikke, vi dyrker den der distortion væg, ligesom mange af de bands gør. Jeg forbinder powerpop med mere punk. Altså flere bands, der udspringer fra den der Blink-182 og de der ting. Mm. Jeg hører ikke så meget powerpop igen i vores musik. Jeg har godt hørt nogen nævne det også førhen, så det er det jo nok. Men jeg har også hørt nogen kalde blandt andet Weezer for powerpop, og den er heller aldrig sådan helt købt, nej, at de egentlig spiller powerpop. Men de spiller garage med noget pop. De har i hvert fald også hørt rigtig meget tidlig amerikansk girl groups og rock and roll. Men har I andre inspirationskilder udover det lidt gamle? Fordi det er jo meget gamle ting, I trækker på, lyder ja. Til. Oh. Jamen altså, vi har hørt mange nye bands også. Men nogen, der har influeret jer? Ja, altså vi har sådan en band som Suede, tror jeg. Den har vi faktisk også. Jeg var faktisk ret overrasket over at læse flere anmeldere og nævne Suede, for jeg kan ikke selv høre, hvor det er henne. Men jeg har hørt enormt meget Suede. Ja, det har jeg også. Og det har Thomas også. Så, det har jeg ikke. Nej, det har Morten ikke. Men nu hvor vi snakker om inspirationskilder, så har jeg også prøvet at spore mig lidt ind på, hvad jeg synes, I lyder som. Ja, det, vi sad jo inde ved siden af og snakkede om hvad vi hører til hverdag. Man skal have tiden til at gå, inden vi skal på, og vi kender ikke hinanden, så man skal jo snakke om et eller andet. Så musikken faldt på musik, eller snakken faldt på musik hedder det. Og vi kom ind på Weezer, og så kunne jeg simpelthen ikke holde min begejstring tilbage. Jeg havde selv fundet noget Weezer frem, fordi jeg synes, at der er noget Weezer i jeres lyd. Fedt. Og det ved jeg ikke. Altså, Morten, du var lidt ikke helt modtagelig over for Weezer sammenligningen, eller i hvert fald powerpop. Men der må alligevel være lidt Weezer i jeres lyd, synes du ikke? Det synes jeg i allerhøjeste grad, der er. Jeg er kæmpe Weezer-fan, og så det kan ikke undgås. Hele mit trommespil er simpelthen bygget. Det er jo meget, meget inspireret af Patrick Wilson, spiller tromme i Weezer. Hvad er det for et trommespil, hvis du lige skal forklare folk, der ikke hører Weezer? Det er noget meget, meget simpelt og virkningsfuldt og potent trommespil. Jeg vil ikke kalde mit eget potent, måske. Jeg er måske lidt mere opkogt fyren, men der er bare noget meget simpelt. Altså, det er en rock-1-rytme i stort set alle deres sange, og virkelig bare derude, og mange, meget få fills og krøller rundt omkring. Altså, det er bare derudad. Under alle omstændigheder, så er det her Don't Let Go fra Green Album. Crescendo. Weezer var deres grønne plade. Det er sådan, at Weezer har nogle self-titled plader, som bare har farver. Det her var altså den grønne. Jeg har stadigvæk Echo Lips i studiet, og jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, er pop stadigvæk et udskældt udtryk i musikverdenen? Er det det? Ja, altså blandt rockmusikere. Jeg kan godt blive enige om, det har været. Jamen, jeg tror, blandt rockmusikere, tror jeg, at det er ret udskilt. Ja. Altså, det er... Vi bliver enige om, ja, det er det. Altså, synes jeg i hvert fald, det har været sådan op gennem min opvækst og sådan noget, med de folk, der spillede, at der var ikke mange, der var interesseret i at indrømme, at de godt kunne lide popmusik. Men jeg ved det ikke. Altså, jeg tror, det kan godt være, at det er blevet mere... Det ved jeg sgu ikke. Altså, mange af de der popstars i dag, det er jo måske i virkeligheden de sande rockstars. Altså, det er jo virkelig dem, der har, man kan sige, i slut 80'erne og sådan 90'erne. Der kan man sige, der var det selvfølgelig Guns N' Roses og Nirvana og Soundgarden, der fik den her enorme, opmærksomhed. Ja. Og i dag er det måske mere Rihanna og Lady Gaga og Britney Spears og Katy Perry og den type, der virkelig er de kæmpe, kæmpe store stjerner. Mm. Så man altså rock i selve rockidolet har skiftet. Ja, det eller tror jeg, det har lidt. Så meget. Det tror jeg, det har lidt, fordi hvis du tager rigtig store rockbands i dag, så har de ikke helt den der samme cool status, som de havde i 90'erne, hvor at Axl Rose stod på forsiden af Bravo, og så kunne man læse om hans stofmisbrug indeni og sådan noget. Det var lidt mere... Plakater indeni med. Ja, ja, ja. Og altså, i dag tror jeg lidt mere, at de store rockbands i dag, nu er ikke for eksempel Queens of the Stone Age, eller Foo Fighters, eller Band of Horses, eller et eller andet. Du har jo ikke de der skandalehistorier omkring dem, du har slet ikke det der samme galleri omkring dem, som man havde omkring de der rockgrupper der i 90'erne, for eksempel. Det er i hvert fald ikke noget, man læser i den gængse presse, nej, kan man sige. Man skal ind og finde sladderhistorierne nogle andre steder. Ja, lige nøjagtigt, ja. Så det, du siger, er, at popbegrebet måske ikke... det bruges i hvert fald ikke på samme måde. Nej, det tror jeg fordi ikke helt, det gør. Dengang blev det brugt til en eller anden distinktion mellem rock og pop. Ja, altså, det præcis, var et skilleord, hvor det måske ikke har den. Jeg tror også, forskellen dengang var større, altså på pop og altså man kan sige, at grænserne er flyttet sammen sådan i nyere tid. Man kan sige, der er meget af det der popmusik, for eksempel Lady Gaga, som vi nævnte før, altså, man hører til sådan, lytter til den produktion, så er den jo egentlig meget voldsom i sit udtryk. Mm. Ja, jeg tror også, at mange, der sådan har den der med, at pop, det er ikke en genre, det er sådan et eller andet fænomen, eller det er bare et udtryk for populær kultur. Hvor, altså i dag, der er poprock, tror jeg ikke, var to ord, man ville sætte sammen i 80'erne. På samme måde, som man måske vil gøre det, der er populær rock. Ja. Hvordan bruger man så poprock i dag? Om hvilke bands, jo, hvis man skulle... måske virkelig... Jamen altså sådan nogle som... Thomas Helmi for eksempel, ikke? Det må være poprock. Mm. Eller... Ja. Men hvorfor er det rock? Jamen det er jo rock, fordi han benytter sig jo stadigvæk af elektriske guitarer og hvad skal man sige, trommer og synger også lidt med en rå stemme og sådan noget. Men det er stadigvæk sådan rimelig blidt. Altså det er jo ikke ungdomsoprøret og heroin og ripped jeans og sådan noget. Altså, og det, jeg tror også, som Thomas var inde på det der med man skal også huske at se det i et historisk perspektiv. Dengang grunge-bølgen den kom i 91, der gjorde de oprør mod alt det der spandex pudelhårs inferno, der havde været i 80'erne. Mm. Så jeg tror også, det var derfor, at de ikke kunne lide ordet pop. Det var fordi, at den scene, der var i 80'erne, den var måske meget, den var meget glat, og den var meget, hvad skal man sige, opstillet, og mændene gik med makeup og tuperet hår, og spandexbukser og sådan noget. Og så der blev det et fyord, tror jeg. Altså, så ville man væk fra alt det der. Ja, så er det sådan, det har udviklet sig også til noget. Det er i hvert fald noget, vi har oplevet inden for musik og kreds, at man bruger det som noget, altså det er et nedværdigt ord, og som om, at det er noget, at man kunne vælge, hvis det var sådan, at man gad. Jeg kunne altid skrive en popsang, fordi det er jo nemt. Altså, at det vælger jeg at lade være med. Man kan altid skrive et hit. Ja, ja. Sådan, altså, det er jo, man kan altid få en sang på radioen. Altså, det, er jo, det er jo nemt. Man skal bare følge den der skabelon, jo. Så er det jo... Men har du også hørt den myte, eller hvad? Om hvilken en? Ja, den der om, at man altid kan skrive et hit. At det kan man altid, hvis man står og mangler nogle penge, så kan man altid lige skrive et hit. Ja, Jamen, det er jo fuldstændig gak. Jeg har aldrig kendt med en. Fordi hvis man gerne vil på radio, når man starter fra scratch, altså når man ved, hvor meget de allerede nu etablerede musikere, hvor meget de hvad skal man sige, arbejder for at få deres sang ind på radioen, ikke? Og hvor meget de skal gøre, før det lykkes, og hvor mange gange de skal prøve, før det ikke lykkes. Hvem i alverden er det så, der bilder sig selv ind, at de altid lige kan, jeg kan altid lige skrive pophit. Altså der sidder jo folk rundt omkring i verden, som har brugt et helt liv på at lære at skrive hits. Men på den anden side er det jo også helt anderledes i dag, for du kan lægge et nummer op på YouTube, og så kan du få 1 million hits, og så er det jo et hit på en anden måde. Ja, ja. Men man kan sige, når den fordel er der for alle, er det så stadigvæk en fordel. Altså det er jo ikke nok, man hører om Justin Bieber, der bliver headhunted. Mm. Og også hende der, jeg har ikke hørt andre udtale hende, hun hedder noget med Alpine eller et eller andet. En ny britisk sangerinde, som også bliver hypet i vildskab, og som også har nogle YouTube-videoer og sådan noget. Men de igen må man lige huske på, det er jo stadigvæk, altså det er jo stadigvæk 100 million, der ligger jo rigtig mange folk, som prøver med et eller andet, og så sker der ikke noget. Altså, så YouTube er en fordel, alle kan benytte, derfor er det jo netop ikke en fordel. Nej, det er klart, der er mange om budet. Ja, ja. Er I blevet spillet i radioen, bortset fra her selvfølgelig? Ja. Vi havde faktisk en single på P3 i 2011. Hvordan kom I til at få den single i radioen? Jamen, dengang der havde de sådan nogle plug-in-møder, hvor man kunne møde op. En gang om måneden havde de plug-in. Var det ikke, eller var det en gang om ugen? Det kan jeg sgu ikke huske. Jeg tror måske, det var en gang om ugen. Du er 14. dag. Nå. Ja. Så kunne man møde op, altså unsigned bands, de kunne møde op, og så blev ens musik taget i betragtning. Og det havde vi været en eller to gange før. En gang før. Og så lavede vi så de her to sange, og så en af dem, den kom igennem. Og det var helt fantastisk. Hvordan er stemningen til de her møder her? Det var Thomas, der var til møde, så... Jamen, det er egentlig en god afslappet stemning, synes jeg. Men det er lidt en... Man er jo totalt underdog, når man kommer ind der, som usignet musiker og præsenterer sit musik, og man har ingen fornemmelse af, hvordan det bliver taget imod, fordi det er meget, meget stone face mennesker, der sidder. men altså, de er flinke, søde og rart, ikke det? Men vi var så heldige, at det faldt i god jord. Men... Jeg har fundet endnu et nummer, som jeg synes minder om jer, og jeg har ikke fortalt jer om det her band, så jeg glæder mig til at høre, hvad I synes om det. Kender I nogen, der hedder Jimmy Eat World? Jeg har hørt dem meget som yngre, da pop-punk, det var fantastisk. Blink-182, Green Day, Jimmy Eat World, Simple Plan og derudad. Alle de gode gamle navne. Yes. Jeg har taget Jimmy Eat World med. Et lidt atypisk nummer for dem, men jeg synes, at det lidt fanger den der 50'er, 60'er... amerikansk girl group stil. Fedt. Det hedder After 80 Song, og det lyder sådan her. Crescendo. Jimmy Eat World fra deres måske lidt uheldig, en plade med en lidt uheldig titel, Bleed American, den udkom lige et par dage før 9/11. De blev nødt til at ændre pladens navn i USA. Gjorde de det? Det gjorde de altså. Det var et rigtig godt nummer. Du skal have tak, fordi du introducerede det for os. Jamen, det er jeg rigtig glad for at høre. Ja. Vi kan vist ikke komme udenom, at det er meget tæt på at være festivaltid i Danmark. Northside og Copenhagen, det er lige om hjørnet. Skanderborg og Roskilde også tæt på. Og festivaler, det er efterhånden sådan en tradition for folk, som man skal afsted hvert år. Har I selv sådan en tradition med at tage afsted? Nej. Det er svært. Okay. Så, der er ikke nogen af os, der er de store festivalgængere. Har I været på festival? Ja, jeg har været på Roskilde i 2008. Ja, det er det sidste store, jeg har været på, tror jeg. Og de der festivaler. Var det godt? Det var en rigtig god oplevelse. Det var det helt sikkert. Ja, jeg var derover for at arbejde også, så det var sådan lidt skønt sig at få det overstået, så man kunne løbe over og høre den band, man godt lige ville høre de sidste par numre af. Men det var en fantastisk oplevelse. Jeg har aldrig været på Roskilde før, så det var... Men det er ikke noget, du ville tage afsted til igen, åbenbart, siden det er 5 år siden? Ja. Ja, jo, det kunne jeg sagtens på igen. Det er en meget, meget speciel kultur at være på festival på Roskilde i hvert fald. Jeg ved ikke. Jeg synes måske, at det er sådan, har været lidt tyndt med de ting, jeg gerne vil se de sidste par år. Og jeg har altid på festival for i 2008, synes jeg, at det var et helt fantastisk år. I hvert fald, hvad gælder de ting, jeg har stået i min CD-samling. Så er jeg jo rigtig glad for at tage afsted, men jeg synes, det har været lidt øv. Hvad med I andre? Altså har I ikke... har det også været musikken, der har afholdt jer fra det? Nej, det ved jeg egentlig ikke. Jeg har aldrig været på Roskilde. Jeg regner med, at den første gang, jeg skal på Roskilde, det er, fordi vi skal spille der. Så... Okay, det er alligevel noget af et mål at have. Ja, men... Det er da ikke alverden. Så skulle du bare høre de store mål. Jeg har været lidt på, jeg tror, jeg var på Nibe Festival for et halvt liv siden. Okay. Og det, men jeg ved ikke rigtigt, om det der camping-helvede, det er mig mere. Men jeg tror ikke, jeg er helt den rette at spørge om det der. Jeg har været på Roskilde 3 gange. Jeg tror sgu ikke, jeg har været på andre festivaler, sådan rigtig faktisk. Men jeg tror også bare, jeg ved ikke, om jeg er blevet lidt malig. Ja, der var et af de år der, det var jo et regnhelvede. Og så bliver man sådan lidt, men det hører nok med. Det gør, altså mudder, man kan ikke sige Roskilde Festival uden også at sige nej. Mudder, nej. Næsten. Morten, du arbejdede der, så du havde ikke betalt for billetten. Det havde jeg ikke. Det, som jeg godt kunne tænke mig at snakke om, nemlig, det er priserne på de her festivaler her. Og jeg ved ikke, om I tjekker priserne på sommerens festivaler. Sådan, selvom I ikke skal afsted, kunne det godt være, at man havde interesse for at se, hvor meget det er. Det koster vel omkring... Roskilde koster ikke sådan med 2300 eller sådan noget i den stil. Ej, lige en tand for meget. Lige en tand for meget? Ja. 2000? Ja, det er omkring 1900, er vi oppe. Okay, nå. Jamen, så er det ikke så hårdt, som jeg lige havde troet, det var. Det synes du ikke allerede? Jo, men altså, men når man tænker på, hvor mange koncerter det trods alt også er, og alt det der, der er også meget infrastruktur, eller hvad hedder logistik, der skal gå op og sådan noget. Så jeg ved sgu ikke, altså hvis man skal starte sådan en festival der, og begynde at regne alle udgifterne sammen, og så skal dividere dem ud på et antal billetter og sådan noget, så er det nok svært at gøre billigere, tror jeg. Altså jeg var inde og så se Green Day for et par år tilbage, og det kostede 400 plus nok i byer, tror jeg. Mm. Og man kan tage på Roskilde for at se... Ja, hvad er det? Knap 200 koncerter med store og små bands for 1900 kroner. Altså, det er selvfølgelig... Man får jo langt mere valuta for pengene ved at tage på Roskilde, end ved at tage til en og se én koncert, der varer 3 timer. Ja, så prisen er fair i forhold til, hvor mange bands man kan se? Jeg tror bare, at det folk, de har oplevet, det er, at de har været vant til at betale 800 kroner for at tage på Roskilde Festival lige nu. Mm. Og så lige pludselig skal betale det nærmere tredobbelte. Hvis nu det har kostet 2.000 fra starten, og så er det... Jeg tror, at musikere, de er meget svært ved at... De rykker virkelig igennem, når de skal have noget hyre, når de er ude at spille live. Fordi de sælger måske ikke de samme mængde plader, som de plejer at gøre. Og musikbudgetterne har måske ikke været så store på de her festivaler, som... Så man må ligesom bare... Der er jo kun én til at betale, og det er jo dem, der kommer og skal se musikken. Så jeg tror bare, at man bare har lige pludselig oplevet, at det stiger 50% fra år til år. Og lige pludselig er de gået fra 800 kroner og så op i 1900. Men altså, vi kan prøve at sammenligne med nogle af de andre, fordi Copenhagen, som jo er en metalfestival, koster 795. Der er altså ret langt op til næsten 2.000 kroner. Hvorfor tror I, der er sådan en stor forskel? Er det bare fordi metalbands er billigere, eller, eller hvad... Nu, jeg ved faktisk ikke ret meget om Copenhagen. Hvor lang tid var det? Er det også de der 3-4 dage? Det er 3 dage. Jeg kan faktisk ikke lige huske, hvor mange der er. Men der kunne jeg da forestille mig, at der er nu for eksempel på Roskilde i år, der kommer Rihanna og Metallica for eksempel, ikke? Ja. Det kan man nok få rimelig mange metalbands for, tror jeg, for den hyre der. Altså mange af de der metalbands er jo ikke... Altså jeg har hørt noget om... Jeg hørte nogle gange sige, at verdens største metalband, det er Cannibal Corpse. Okay. Altså, det er i hvert fald død, ikke? Altså, dødsmetal, ikke? Og selvom de selvfølgelig er store, så koster de jo ikke noget nær et stort pop-rockband eller et eller andet, altså. Så tror du, at Rihanna får mere end 4 medlemmer i Metallica? Metallica, det ved jeg ikke, de er jo også, altså, de er jo ikke et metalband i den forstand, at, altså, det var det jo engang, men i dag er det jo mainstream og har været det i mange år. Men jeg ved ikke, hvor meget hun får, og hvor meget de får, men det er nok, må det ikke, det ligger i nogenlunde samme boldgade. Eller hvad? Rihanna har fået 1 million dollars for at spille på Roskilde Festival. Okay. Jeg ved faktisk ikke, hvad Metallica får. Men det er mange penge. Jeg hørte Bruce Springsteen i Parken i 2008. Ja. Og der kunne jeg med min ganske lille købmandsregning regne ud, at der blev solgt billetter for ca. 30 millioner den ene aften der. Hold da op. Og han har lige spillet igen i Parken. Og dengang jeg så ham, der kostede en billet 600 kroner. Og jeg tror, den kostede 800 den her gang. Eller 750 eller omkring. Er det ikke for meget for en koncert? Jo, det synes jeg, det er for en koncert. Det synes jeg, det er. Mm. Og jeg synes også, når man tænker over, altså der er jo virkelig nogle folk, der er sådan en som Bruce Springsteen tjener, selvfølgelig rigtig mange penge, og det har ham også vel ondt. Men nogle gange, så kunne man måske godt lige spørge selv, mindre kunne man måske også gøre det. Altså, på et eller andet tidspunkt, så bliver det jo så eksorbitant, det folk, de tjener. Altså, det har jeg hørt nogen, der var meget skuffet over det, fordi at, så kom man ind i Parken, og så er der mange, der siger, at der er sgu ikke så god lyd i Parken. Dengang jeg hørte Bruce Springsteen i Parken, der var skide god lyd, men det har jeg hørt mange brokser over lyden. Men så er det fordi, hvis man så har givet 700 kroner for en billet, og så der er dårlig lyd, og man synes også, at øllen er dyre og sådan noget, så er det pludselig, så bliver man pludselig skuffet. Hvis nu man har noget med at give 200 kroner, så havde ens smertetærskel også været langt højere. Så jo mere vi betaler, jo større krav har vi til det, vi ser. Absolut, absolut. Men det må vel også gælde på Roskilde Festival, så, at jo mere vi betaler, jo bedre vi vil egentlig gerne have det. Og hvis, altså, en ting er at betale 2.000 kroner for at komme på Roskilde, eller for den sags skyld 1.000 kroner. Det koster faktisk mere at tage på Skanderborg Festival, hvis de gør det 19.000, eller 1995 i forhold til 1890 på Roskilde. Hold op. Det havde jeg ikke regnet med. Det koster 1095 for lige at få alle med på Northside. Men det jeg vil sige var, at når man er på en festival, at det er jo ikke kun billetten. Du skal også have mad. Ja. Og du skal også have en masse øl. Og det er også rigtig dyrt. Ja, nu er jeg over at arbejde. Der er på Roskilde i 2008. Og for at komme over at arbejde, så skulle man komme over hen sit armbånd inden et eller andet dag. Så kunne man tage til Roskilde, få sit armbånd, og så køre hjem igen. Og så komme 3-4 dage senere, og så tage det over igen. Det gad mig og min kammerat, ikke? Så vi blev enige om at så blive derover i de der 10 dage. Og altså, næsten før at festivalen startede, var man næsten at rende tør for penge, ikke? Altså. Og jeg stod der, jeg havde ikke selv betalt for min billet. Altså, så kunne jeg lægge 2.000 oveni det beløb, jeg nu havde brugt. Altså, det er rasende dyrt at være på festival. Jeg tror måske også, at det er ens nordjyske rødder, der kommer op i en, når man står derovre, og så lige pludselig brugt 15.000 i sådan en uge der, eller hvad nu det koster. Har du brugt det? Har du brugt 15.000 på sådan en uge der? Ikke på Roskilde, men jeg... det var et eksempel. Du har brugt 15.000 på en uge engang. Jeg har brugt 15.000 på en uge engang, men jeg siger ikke, hvornår det var. Har du det? Nå, det har vi snakket om, ja. Nå, ja. Det tror jeg ikke skal i radio. Nej. Men... Altså, det er i hvert fald en pointe, som jeg synes er vigtig at tage med. Men nu hvor vi lige også var inde og snakke om koncerter, Bruce Springsteen, så har jeg taget nogle priser med for nogle koncerter, kommende koncerter her i Danmark. Og der er Green Day, som du også nævnte, Morten. De koster 445, så der har ikke ændret sig så meget, siden du var inde og se. Hvornår var du inde og se dem? Det var i 2009, kan jeg huske. 2009. Så det vil have været et godt stykke tid siden. Black Sabbath, kan I gætte, hvor meget de koster? De kommer og spiller. 850 kroner. Lige en tand for højt. Okay. 695. Det kan godt være, at det er nogle bedre pladser, du har kigget på. Har du købt billet til koncert? Det har jeg ikke. Okay. Altså 700 cirka. Tenacious D, de koster 420 kroner. Okay. Det synes jeg også er ret dyrt. Så har jeg taget nogle danske kunstnere med. Mew koster 250 kroner, og Oland koster 210. Okay. Det synes jeg er meget dyrt for danske kunstnere, især for Oland, som har et album ude. Har hun overhovedet et album ude? Har hun ikke bare lavet singler? Ja, hun har kun to album. To album, ja. Det er dårlig research til mig. Men jeg kan da godt følge dig. Altså, det kommer også an på stedet og sådan noget. Men det er sgu, altså... Altså, vores kultur er sat sådan op, at alle vil jo maksimere deres udbytte hele tiden. Det er klart. Og ja, det er klart, det siger vi, men hvis man tænker lidt dybere over det, så skulle man måske nogle gange spørge sig selv, hvad kan jeg give, før jeg får? Altså, de fleste folk er kun interesseret i at få. Nogle gange så skal man måske spørge sig selv, hvad kan jeg egentlig give andre? Mm. Altså, vi har faktisk haft den her snak i banen på et tidspunkt, hvor vi engang ligesom sagde, jamen, nogle gange vi forhåbentlig bliver meget større, end vi er i dag, så vil vi, nu ved jeg ikke, det er ikke til at vide, om det overhovedet kan lade sig gøre at bremse det der, men så kunne vi jo godt tænke os at holde billetpriserne lidt nede, sådan at, fordi det kan godt virke lidt grådigt en gang imellem. På de der priser. Jeg har også prøvet at være til koncert, hvor man sådan, synes man, nu har man egentlig givet altså de der 200 kroner eller 250 kroner for en dansk kunstner, og så kommer ind, og så synes man egentlig, sættet var for kort. Mm. Og det er en lidt ærgerlig fornemmelse at gå fra koncerten med, synes jeg. Men bør vi så ikke også som forbrugere, altså ligesom man køber et hvert andet produkt, og det er vel også et produkt, du går ind og køber, så burde man også som forbruger give udtryk for sin holdning, synes jeg. Hvis man synes, at setup for kort, så synes jeg, man skal skrive det til kunstneren. Altså, man kan jo komme i kontakt med kunstneren på utallige måder. Mm. Man skriver ind på Facebook-siden og siger, prøv at høre, jeg betalte faktisk rigtig mange penge for at se dig i går. Du kunne godt lige have spillet 4-5 numre mere, egentlig. Mm. Ja, jamen, det er rigtig fint. Og dengang jeg så Springsteen i Parken, og de kostede 600 kroner, det synes jeg faktisk ikke var dyr. Det virker, det lyder vildt, men det synes jeg faktisk ikke, det var. Fordi han spiller jo også. Manden spillede i 3 timer, ja, og han spillede jo kraftedme med fuld hammer fra start til slut, og der var ikke noget som helst galt med den koncert der. Så det var faktisk en fin, der har jeg aldrig følt mig snydt, fordi han om nogen kan levere det, men det var ikke noget, hvis man hvis man går ind og så giver 400 kroner, og så ser et band spille i en time eller et eller andet, og, hvor man måske synes, at de ser ud til at have tømmermænd eller et eller andet. Ja, så, hvis det ikke virker ægte på en eller anden måde. Så kan man da godt blive lidt... føles lidt røvrende, ja. Men jeg fandt en artikel, hvor der var en insider, står der bare, der står ikke, hvem det er, der har sagt, at der er meget psykologi i at sætte en pris på koncerter, og de vil ikke sætte dem for lavt, fordi så mener de, at det devaluerer det produkt. Tror jeg, det er rigtigt? Det tror jeg er fuldstændig forkert. Jeg tror, det er rigtigt. Jeg vil hellere spille, i Gigantium i Aalborg for 4.000 mennesker, hvor de har betalt 20 kroner alle sammen for at komme ind og se mig. Eller spille nede på Studenterhus i Aalborg for 400 kroner, hvor der så står 50 over hjørnet. Mm. Det er for dumt. Men jeg ved godt, at der er en kvalitet, at man heller ikke... Ja, det kan godt være, der er lidt rigtigt, men jeg synes, det er forkert. Der er noget grådighed i det, som jeg ikke kan forstå. Der er noget med det der, med de signaler, man sender. Det er også noget, du kender inden for billedkunst, at det der med at sætte priserne højt, at det, der er faktisk større chance for at sælge billedet, hvis man sætter det højt. Mm. Altså urimeligt højt nærmest, frem for at sætte til en eller anden mere realistisk pris. Fordi der må være et eller andet, man føler, man får noget mere. Ja, altså der kommer først en eller anden form for snob-effekt ved det. Altså ved, at man, hvis man så har været ude og give de her penge, så er det mere eksplosivt. Men det signalerer også bare et eller andet. Hvis det er sådan, at en koncertbillet er for billig, så er der også et eller andet inde i den menneskelige psyke, der så går ind og analyserer, at det nok heller ikke er meget værd. Mm. Og det er den der devaluering, du snakker om. Og det er lidt en uheldig tendens, men altså... Men man kan selvfølgelig sige, at kæden hopper jo af der, hvor folk de så føler, at de kommer hjem og føler, at det er for meget. Så altså, shit, nu gav jeg 700 kroner, og det var så dårligt. Så er det i hvert fald haft en negativ effekt. Så det, de forsøger nok at gå på den der knivsag med, at det må ikke være for billigt, men det må heller ikke være så dyrt, at folk de virkelig føler sig fuldstændig røvrendt. Nej. Og så skal der måske ikke op meget til at vælte det læs. Nej. Hvis der så er dårlig lyd, som pakken for eksempel har fået meget skyld for, jamen så er læsset væltet, men jeg vil godt give 600 kroner for en god koncert, hvis den virkelig, virkelig er lang, og jeg føler, at den er helt udtømt, og man går derfor, som om man er blevet forhånd. Nej, det kan man ikke vide forhånd. Ja, det er det. Vi kan desværre ikke nå mere i aften. Nej. Men jeg vil lige sådan kaste ud, at hvis man søger et alternativ til Roskilde, så er der det, der hedder Off Festival i Polen. Billetten koster 400 kroner, og det koster noget nær det samme at komme derned og hjem med fly. Nå. Det er et meget billigere alternativ, også til DSB, som også er skidedyr. Og på den her festival, der kan man opleve et band, der hedder Fucked Up, som jeg glæder mig rigtig meget til at se. Jeg vil lige benytte den sidste tid her også til at sige tusind tak, fordi I ville komme forbi. Echo Lips. Selv tak. Man kan anskaffe sig jeres nye plade, Broken Heart Attack, lige nu. Den er ude nu. Ja. Ja. Det her, det er Fucked Up band, og nummeret hedder Queen of Hearts. Tusind tak for i aften. Crescendo. Fra 20 til 21, torsdag på 98,7 FM, Aarhus Studenter Radio.